Фрашкі Севярына Квяткоўскага. Чытае аўтар. Беларусы.ру. Мяне пераканалі зарэгістравацца на аднакласніках ру сацыяльнай сетцы, пляцоўцы для пошуку знаёмых у сеціве. І вось чытаю: імя па-расейску, прозвішча па-беларуску. Подпіс нагадаў гісторыю, пачутую ад Тацяны Д. пра ейную дачку Адэлю. Маленькая дзецадаўская Адэля гулялася ў віленскай пясочніцы з дзеткамі розных нацыянальнасцяў і гаварыла на адпаведных мовах – літоўскай, польскай і расейскай. Літаратурная беларуская мова ў Вільні гучыць дагэтуль вельмі няшмат. Паколькі пагаварыць па-беларуску шанец выпадаў адно з бацькамі, у двары ці гасцях практыкаваліся іншыя мовы. Але наконт беларушчыны – строга. І вось размаўляе Адэля з адной дзяўчынкай і не бачыць, што мама зайшла ў пакой і назірае. Адэля кажа: «І тагда варобушак бачыць маму. Чыт-чырык!»